39. Dana Halová po zazvonění otevřela dveře velice rychle, ale při spatření dvou pánů, kteří se vzevřením od sebe pronikavě lišili, byla dost zklamána. Zřejmě očekávala někoho jiného. Když muži ukázali legitimace, pozvala je rozpačitě dál. Jelikož jistě nemáte nejmenší tušení, proč jsme za vámi přišli, řekl vápenec, nebudeme vás dlouho napínat. Zajímáme se o inženýra Soukala. Vzhledem k tomu, že vy rovněž, rozhodli jsme se pro menší konzultaci. Ano, ale... Pípla slečna a zapířila se. Víme, že je už přes 2 roky vaším milencem, děl jakoby mimochodem Kotásek a právě v tomto bytě vás často navštěvuje. Nebo snad nemáme přesné informace, to jistě máte, koktla dívka. Ale proč je scháníte? Jsme zvědaví, odvětil vápenec a kromě toho vyšetřujeme vraždu. Dokonce dvojnásobnou. O Danu se pokusili mdloby. Zavrávorala a klesla do křesla, které pod ní mohutně zapraskalo. Já nic nevím, vzlikla. Vůbec nic. Třeba si na něco vzpomenete, pravil vlídně Kotásek. Nás zajímá úplně všecko. Jak jste se s inženýrem Soukalem seznámila, zaútočil vápenec. To bylo. Lapala po dechu Dana. To už je dávno. Vidíš tu relativitu. Vzdychl Kotásek. Mladému člověku se 2 roky jeví jako dlouhá doba. Mně se zdá, že na to, co se stalo předloni, si mohu dosud sáhnout. Jenomže ty si můžeš sáhnout na nejvýš na ledvinky po Šanghajsku. Už klíbil se kapitán. Slečna Halová má vzpomínky daleko lákavější. Já. Nemohla se vzpamatovat dívka. Vráťa, tedy inženýr Soukal, na mne velice silně zapůsobil. Byl solidní, cílevědomý, spolehlivý, čestný. A ženatý, doplnil jej Kotásek. To vám nevadilo. Jistě, sklopila oči. I jemu to vadilo. Byl tak nešťastný, že mi ho bylo líto. Své ženy si nesmírně vážil. A proto ji podváděl, řekl vápenec. Nebo to činil z jiných důvodů. Domnívám se, že ano, lkala Dana. Jeho manželství bylo sice harmonické, ale postrádalo skutečný citový náboj. Vráťa říkal, že manželská ložnice mu připomíná severní pól. Jeho paní mu neposkytovala v sexuální oblasti uspokojení. Vy ano. Otázal se kapitán. Dana se ostýchala zaujmout jednoznačné stanovisko. To... Řekla konečně, to já nemohu zodpovědět. Ale myslím, že se u mne cítil dobře. Rozhodně lépe než u své ženy. Chodili jste spolu přes 2 roky, řekl vápenec. Jaké byly v tomto směru vaše další plány? Slečna Halová bezradně rozhodila rukama. To bylo strašně těžké, zamumlala. Pro nás pro oba. On měl ženu, s kterou se nemohl jen tak rozejít. Chovala se k němu něžně, pozorně a měla ho ráda. Což pak to šlo, aby k ní zčista jasna přišel a oznámil jí, že se rozvede, protože není dost vášnivá. A u mne to nebylo jiné. Jsem sice svobodná, ale musím brát ohled na své rodiče. Kdybych si vzala rozvedeného muže, způsobila bych jim příšerný šok. Takže vám vyhovovalo, když jste žili jako milenci, konstatoval kapitán a nepočítali jste se změnou. Dana se rozpačitě podívala do země. Za sebe nemohu říci, že by mi to vyhovovalo, řekla, ale nevěděla jsem o žádném lepším řešení. Tohle byla jediná možnost, jak se s Vráťou stýkat alespoň několik dní v měsíci. A perspektiva. Tyhle věci lze těžko plánovat, zašeptala. Snažila jsem se na budoucnost příliš nemyslet. A on? To nevím, přiznala se. Ale myslím, že uvažoval podobně. Ty chvilky štěstí, které jsme si ukradli, pro nás znamenaly mnoho. Co víte o Soukalové? Zeptal se Kotásek. Velice málo. Jen to, že je charakterní a vzácná žena. Vráťa ji svým způsobem velice obdivoval. Říkal, že by ji nikdy nedovedl ublížit. Nepřipouštěl možnost, řekl kapitán, že by mu jeho žena mohla být někdy nevěrná. To naprosto vylučoval, tvrdila Dana. Jak jsem již říkala, paní Květy si nesmírně vážil. Ale označoval ji za ženu neschopnou skutečné lásky. Říkal o ní, že je chladná a frigidní. Proto se také od ní vzdaloval a hledal uspokojení jinde. Vy jste tomu věřila. Dana nedokázala utajit překvapení. Což pak taková nebyla. Podivila se. Vráťa by mi přece nelhal. Je to muž, o jehož čestnosti a pravdomluvnosti nelze pochybovat. Jestli jsem někdy hořel zvědavostí, řekl vápenec, tedy v tomto okamžiku. A pokud jsem někdy toužil se s někým setkat, pak je to inženýr Soukal. Jeho žena totiž o něm hovoří právě v takových superlativech jako vy. Tomu se nedivte. Pravila slečna Halová. O něm je skutečně těžké říci něco špatného.